Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Har du sett deg selv i speilet det siste? Det har du, men du fornøyd med det du ser? Bønder, fiskere og store og små i alle varianter, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Kjenner du presset på kroppen, bokstavlig talt? Føler du at det du ser i speilet er langt unna det du ser på Facebook, på blogger, på Paradise Hotel og i tv-serier og filmer? Blant idrettsutøvere, superkjendiser, artister, supermega-kjendiser også, og alt annet rask som bredt seg ut i mediebildet. Vi har fått besøk i studio av forfatter og journalist Oda Faremo Lindholm. Velkommen til Grenseløst. Takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig at du kunne komme. Du har skrevet boka Bullshit-filtre, hvor du tar opp dagens unges problematikk rundt det grenseløse presset om å være perfekt. Ja. Hva vil det egentlig si å være perfekt? Det jo selvfølgelig et veldig stort og vanskelig og åpent spørsmål sånn i utgangspunktet. Problemet at for veldig mange barn og unge, så det en veldig egentlig definert størrelse, særlig når det kommer til kropp, og når det kommer til skjønnhet, og når det kommer til en del sånn ytre faktorer. Også når det kommer til mer sånn sosiale faktorer, som venneliv, familieliv, skoleliv. Og de har rett og slett, mange elever med et såkalt bevisst forhold til hva det å være perfekt, at de blir syke av det. Vi skal komme litt inn på de forskjellige tingene, hva det eventuelt kan være. Men jeg tenker sånn, selvfølelse, selvtillit og selvbilde jo tre ting som det ikke så lett å holde kontroll på. Nei. Hvordan mener du at unge bør forholde seg til krav om å være stolt av seg selv? Forholde seg til det. De må jo absolutt forholde seg til det. Og, jeg skulle bare ønske at det var litt mer sånn menneskelige ting man målte egenverdien sin i, da. Nå handler veldig mye om at du bygger selvtillit og du bygger egenverdi gjennom nettopp disse perfeksjonsidealene, da. Mens man kanskje har glemt litt mer alt annet her i verden, som egentlig så utrolig mye viktigere. Ja, hva det kan være for noe? Nei, og hvorvidt man holdt på å si, snill, morsom, omgjengelig, at du kan drive med et eller annet du interessert i, at du føler mestringsfølelse gjennom kanskje sport og idrett i stedet for utseende og kropp. Den type ting. Nå har liksom alt blitt så utrolig likt. Alle måler seg etter de samme faktorene, og selvfølgelig vil det være sånn at noen mestrer det veldig godt, mens det brede lag, kanskje 85%, ikke mestrer det helt tatt. Og da, det tror jeg mye grunn til for eksempel den høye sånn frafallsraten i skolen og sånn. At det har blitt så strengt og såpass lett å måle, kall det det perfekte, at veldig mange bare gir opp når de skjønner at de ikke takler de kravene de lever under. Men hvorfor mener du at det fører til stort frafall i skolen? Hva det som gjør det? Fordi vi har blitt en sånn vi har blitt en sånn målekultur, hvor vi hele tiden måler oss. Og i skolen så jo det veldig synlig i det enorme antallet tester og prøver som de har nå kontra bare da jeg gikk på videregående. Jeg jo 26 år gammel, så det 10 år siden da jeg begynte på videregående. Det altså nasjonale prøvers inntreden, hvor vanvittig mye sånne delprøver der gjennom skoleåret. Og jeg tror at det der konstante presset både på å prestere og eventuelt den konstante påminnelsen om at du kanskje ikke helt får det til, gjør at veldig mange faller av, da. De gir opp. Men er ikke liksom kravet til å på en måte være, hva skal jeg si, ha gode noen karakterer, ta til seg kunnskapen? Jeg forstår ikke hvordan det på en måte går på det med å føle press i forhold til hvordan man ser ut. Nei, altså i min bok så handler det jo ikke bare om utseende. Det handler om den generelle liksom pakka, at du skal være perfekt i alt. Så selvfølgelig skolekrav trenger ikke nødvendigvis å ha noen innvirkning på hvordan du altså, føler at du ser perfekt ut eller ikke. Det ikke. Men det er denne det at du skal prestere på liksom alle områder i livet nå, da, som jeg tror veldig mange unge sliter med. Så det liksom, på den ene siden så skal man liksom være høy og liksom se smekker ut, og på den andre siden så skal man ha sex i alle fag eller A når man kommer på høyskole og universitet. Er det noen som klarer det? Ja, det det jo. Og det jo dessverre de man måler seg opp mot resten av livet. Men de aller færreste klarer jo å være så flinke på absolutt alle områder her i livet. I boka så tar du spesielt for det presse jente føler på. Ja. Hvor stor forskjell det egentlig på presse jente føler og det gutta føler? Det at jeg har skrevet til jenter, det på en måte ikke noen sånn implicit kommentar til at liksom det ikke noe press for gutter. Jeg tror press på gutter også kjempestort, men det foregår på to litt forskjellige måter. Ergo tenker jeg kanskje at man burde ha to bøker da. Man burde ha en for gutter og en for jenter. Men for meg så var det absolutt nærest å skrive for jenter i og med at jeg jente selv og liksom har følt det press på kroppen. Og så det også et faktum at jentekroppen i media og i populærkulturen seksualiseres og objektiveres på en måte som fryktelig annerledes og veldig mye mer sånn omfangsrik enn hva som tilfelle for gutter da. Og det skriver jeg jo mye om i boken også, hvordan jenter fra de liksom 3-4 år gamle seksualiseres da, og veldig fort puttes inn i en veldig sånn smal bås for hva det vil si å være en, kall det ordentlig hermetegn, jente. 3-4 år, det var da voldsomt tidlig. Det virkelig sånn? Ja, i sommer var det en sånn, det var en Facebook-status fra en svensk journalist som gikk sin seiersgang rundt på Facebook, dessverre, holdt jeg på å si, hvor han proklamerte at han hadde blitt feminist, for han hadde vært på stranda med sin 4 år gamle datter, og opplevd at hun hadde bedt ham holde håndklet sitt foran henne, så hun kunne skifte uten at de andre så hvor stor rumpe hun hadde. Og det jo fordi barn seksualiseres, og de plukker opp disse idealene. Ja, hvor barn får disse idealene fra? En ting gjennom... Fra NRK Barnetv, liksom? Eller? Nei, mye av det nok gjennom sånn bøker, filmer, dokker, og så videre. Altså, kvinnekroppen i Disney jo vanvittig syk. Dokkekropper, Barbie-kropper jo også syke. Altså, det jo bevist at de hadde jo ikke kunnet gå dersom de hadde liksom sett sånn ut i virkeligheten. I tillegg så tror jeg jo at vi står i en slags sånn ny virkelighet, at den barn- og ungdomsgenerasjonen som vokser opp nå en slags sånn sosialt eksperiment, hvor 3-4-åringer for eksempel driver og leker med iPader da, fra de bittesmå, og veien fra liksom et eller annet spill, morsomt spill på en iPad, før du inne på vg.no for eksempel for en 4-5-åring, den jo ganske kort, og det betyr jo at du fra du bitteliten av eksponeres for veldig mye medieinnhold som egentlig laget for voksne da, i tillegg til at du gjør det litt sånn på egen hånd. Det ikke bare det at du sitter og ser på TV med mamma og pappa, du sitter faktisk med disse dingsene selv, enten det tablets eller smarttelefoner eller laptopper. Og jeg tror jo at hvis man nettopp ikke da har et sånt bullshit-filter fra man veldig liten av, så begynner man etter hvert å tolke veldig mye av det man leser og ser som litt sånn naturgitte sannheter da, sånn som barn ofte gjør. Og det jo ikke noe sunt for noen. Bullshit-filter, altså det rett og slett at man bare tenker at det her bare noe fjas? Altså det jeg gjør i min bok jo gå veldig, den jo veldig knyttet opp mot media. Så det jeg gjør i min bok å gå veldig sånn gjennom forskjellige deler av media, enten det liksom aviser eller magasiner eller blogger eller sosiale medier og så videre. Og så gå nærmere inn på hvorfor de ser ut og hvorfor de laget som de for eksempel hvorfor kvinnemagasiner ser ut som de gjør eller hvorfor reklamer ser ut som de gjør, og veldig ofte så det jo basert på en idé om å forsøke å fortelle oss at det noe gærent med oss, men at liksom enten dette fantastiske magasinet eller dette fantastiske produktet kan komme og liksom redde oss fra vårt ekle selv, og det jo nettopp det jeg tenker veldig ofte bullshit da. Hvordan kan man da som enkeltperson beskytte seg mot det her? Jeg tror veldig mye handler om bevisstgjøring. Det har jo vært en del snakk om å for eksempel få inn fag knyttet til kritisk lesing av media eller til psykisk helse inn i grunnskolen. Og det tror jeg veldig riktig. Fordi når det sånn at barn og unge i dag vokser opp i den mediehverdagen vi har, hvor ungdom i Norge konsumerer opp mot 10 timer med mediainnhold hver eneste dag, så tror jeg at det er, liksom, det er viktig å anerkjenne at det er en ny virkelighet, og det er en vi må på en måte ruste dem for å takle, da. For sånn som det er nå, så ser det jo ikke helt sånn ut. Ja, du nevner 10 timer per dag. Altså, hva er det slags hverdag egentlig unge mennesker våkner opp til i dag? De folk liker jo å snakke om som at de logget på hele tiden. Det kanskje litt sånn corny, men det helt reelt. Altså, man våkner med å sjekke Facebook, Instagram, Snapchat, og det jo noe man på en måte gjennomgående gjør gjennom hele dagen. Veldig mange ungdommer bruker 3-4 timer hver dag bare på sosiale medier. Og så har du i tillegg liksom film og TV-titting, kanskje folk hører på radio, hører på musikk, ser musikkvideoer, du har magasiner, du har blogger og så videre. Det liksom en så stor og integrert del av unges hverdag nå, på en måte som vi ikke har sett sidestykket av før, da. Så hold på å si, grunnen til at kanskje mange unge ikke begynner å røyke i dag, det for at de lærte seg ikke har tid til det, for de må inn på sosiale medier. Ja, altså jeg gjorde noen ganske... liksom forstemmende intervjuer før jeg begynte å skrive den boka med ungdomsjenter, og det var blant annet en jentegjeng jeg snakket med som de var 13, kanskje 14 år gamle, og de fortalte at det skjedde sånn med jevne mellomrom at de for eksempel ikke sov hele natta, fordi det foregikk en eller annen diskusjon på Facebook eller en eller annen slags meningsutveksling på Instagram, som de var så redde for å ikke få med seg, da. At de satt oppe hele natta og eller liksom refreshet de sosiale mediekanalene sine for å liksom ikke falle ut av samtalen dagen etter på skolen. Og det jo ganske skummelt. Ja, altså, du tenker at de må inn i skolen på en eller annen måte. Det en eller annen slags form for forebygging her for å bevisstgjøre, spesielt av unge jenter, på hvordan man skal... Tenker du da som... Mener du at man burde ha et eget fag, eller at det blir en del av et annet fag, norsk eller en... Jeg tror det beste er å ha det som et eget fag. Både fordi det kan prakkes veldig mye inn i et eventuelt nytt fag. Altså, du kan jo da gjøre denne linken til for eksempel psykisk helse og en del sånn andre problemer som man sliter med i skolen i dag, som for eksempel frafall og så videre. Og så tror jeg også at hvis man bare pakker det inn i et annet fag, så er det veldig fort gjort, og liksom, det blir en del av et sånn pliktløp, da. Og jeg tenker at dette temaet er såpass stort at det fortjener noe eget. Det trenger jo ikke å være verdens største fag, liksom. Men hvis man hadde hatt en time i uken med dette, så hadde vi jo vært langt på vei. Du nevner Instagram, Snapchat, Facebook. De som står bak disse her sosiale mediene, også da blogger og sånn, vet de hva de gjør? Hva tenker du på? Ja, altså, vet de hvilken effekt det her vil da få på unge mennesker? Er det en bevisst strategi, eller? Nei, det blir litt sånn konspirasjonsteori-tankegang. Men det handler vel litt om markedskrefter og liksom på en måte suge til seg unge mennesker? Ja, selvfølgelig. Altså, folk er jo interessert i å lage apper de tjener penger på, og dermed å lage apper som folk blir avhengig av. Så det tror jeg jo absolutt. Men jeg tror ikke... Altså, det tror jeg folk har bevisst i bakhodet når de lager noe, at liksom håper dette er et produkt folk bruker 3 timer om dagen på. Og det jo selvfølgelig ikke sunt for de som eventuelt bruker det, men det jo bra for de som lager appen. Men jeg tror ikke de nødvendigvis tenkte over for eksempel at Instagram kom til å være med på å normalisere liksom fitness-kroppsidealer, og gi 13-åringer et litt pervertert bilde av hva en godt trent kropp er. Det tror jeg ikke de har tenkt. Men finnes det noen sunne apper der ute, som du mener på en måte kan formidle sunne idealer i forhold til det du mener bør på en måte bli en del av skolehverdagen for å opplyse unge om at det nødvendigvis ikke trenger å være det enorme jag? Man må liksom ikke stå opp klokka 3 om natten for å sjekke hvordan det går videre i en diskusjon på Facebook eller Instagram. Nei, ja, det et godt spørsmål. Jeg tror vel egentlig ikke det. Jeg tror vel man må være mer fokusert på sunn bruk av de appene som eksisterer, uavhengig om de i seg selv er sunne eller ikke. For alle mulige, altså Facebook er jo egentlig en vakker ting. Altså, jeg mener sånn måten man kan holde kontakt med fjernt og nært og finne igjen gamle venner. Og, altså, det er jo veldig mange fine ting ved sosiale medier. Det er bare det at vi har endt opp et sted der bruken vår av dem er ganske usunt, da. I boka tar du blant annet opp det med at modeller retusjeres, som har ført til at noen prøver å gå motstrøms og være ærlig. men fungerer det egentlig da? Det litt sånn, det der føler jeg litt sånn tvegas sverd, fordi jeg føler noe Du har liksom sånne tjukke modeller, ja, liksom, normale i anførselstegn modeller liksom. Mm, og annen hver måned så det sånn cover på sånn VG-helg, sånn, se alle disse normale kroppene, og så det en haug med folk som veier kanskje 7-8 kilo mer enn de burde gjort, som liksom nakne, og med en eller annen stygg tatuering, og så det liksom, så det VGs forsøk på å hylle kroppen, eller hva det skulle være. Jeg tenker vel at det nok kropp i media som det Jeg tror ikke liksom løsningen på dette problemet å liksom oppfordre til overvekt. Nei, eller eventuelt slenge inn mer kropp liksom. Jeg føler det nok fokus på kropp og kroppens eventuelle betydning for deg selv som individ da. Jeg skulle ønske det var mindre kropp, både liksom syltynn, normal og overvektig i media. Ja, du nærmer at det bør bli mer sånn normal og sunn bruk. Kan du legge det hvis man ikke har en sånn motvekt mot det da? Det veldig enkle svaret på det jo at en sunn bruk av sosiale medier en type bruk du ikke blir negativt preget av, liksom. At ikke det noe du blir lei deg av å bruke. At ikke det sånn at du for eksempel bare følger folk du syns penere, kulere, morsommere, tynnere, sprekere, mer interessante enn deg selv. Og ergo blir liksom superdeppa hver gang du åpner disse appene. Det må vel mer være en bruk som mer en sånn del av din sosiale hverdag da. Hvordan kan da unge merke at noe begynner å gå for langt? Nei, det det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tror på en måte ikke vi har noe, det er jo ikke noen, det finnes jo ingen målestokk per se. Det er jo ikke sånn at nå går den alarmen og preges du negativt. Det bare skjer plutselig, så sitter du der og føler deg fullstendig mislykka. Nei, men jeg tror liksom det summen av det hele da. Hvis du på en måte ser på TV der alle damer og menn ser helt like ut, for så å gå inn på Instagram der du følger idolene dine, for så å gå inn på Facebook og se statusoppdateringene til vennene dine som så spennende, og alle de kule folkene som tagget på samme kafé, og hvorfor ikke jeg der, og så videre. Det liksom summen av den totale pakka da, som gjør at folk blir veldig deppa, tror jeg. Ja, det er jo veldig kjedelig å ikke bli invitert til arrangementer som alle andre blir invitert til. Ja, og før så visste man det ikke, ikke sant? Nå vet du det, nå får du det jo slengt i trynet hele tiden. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova, FM 99.3. Er det noen som bør ta tak i denne utviklingen? Eller er det de unge selv som må ta ansvaret for hvordan de selv opplever det? Jeg ser jo nå ganske mange tegn på at en del unge faktisk begynner å ta tak i det, at de er veldig lei. Det finnes jo veldig mange ungdomskampanjer knyttet egentlig direkte opp mot dette akkurat nå. Det jo den klassiske gullbarbin til press, som ungdomsorganisasjonen til Redd Barna. Den har jo eksistert i ganske mange år, men de gir jo da en gullbarbie hvert år til den reklamekampanjen som de føler liksom mest sexistisk og går liksom hardest ut på ungdommer hvert år. Og så det Røde Kors Ungdom satte nettopp i gang en sånn svær kampanje som heter Press Pause, som helt knyttet opp til dette perfeksjonsjaget, som handler om å prøve å få ungdommer til å liksom senke skuldrene litt og logge av og slappe litt mer av. Og så har du selvfølgelig alle ungdomspartiene som veldig engasjert i dette. Så det jo veldig mye som foregår egentlig blant ungdom nå, hvor de begynner å si at nok nok, og at de krever at voksne ressurspersoner rundt dem faktisk skal ta dette problemet på alvor da. En pause fra Facebook. Jeg må ærlig innrømme at jeg har i perioder blitt jævlig irritert på Facebook, og da har jeg liksom tatt sånn en uke pause. Ja, men du voksen, ikke sant? Det ja, som det problemet. Ja, da kan jeg jo tenke meg at det enda verre for de som mye yngre, ikke sant? Ja, altså det jo det som altså, hvis man tenker tilbake til man var 13-14, og hvor... Ja, da jeg veldig glad jeg ikke var Facebook da. Ja, og hvor vanvittig, liksom... svær alle mulige hendelser føltes da, og hvor utrolig liksom for et nedlag det var å ikke være på den ene festen der alle vennene dine var og ikke sant, på, med Facebook og sosiale medier så foregår jo dette liksom mikroformater hele tiden og det jo derfor de blir så slitne. Men gruppepresse, hvor mye har det å si for om man må henge med og ikke kan ta den pausen? Gruppepress er jo selvfølgelig en stor del av det, og det har alltid vært kjipt alt på å si, med gruppepress, både i voksen og ung alder. Altså, gruppepress er jo generelt et litt sånn leit fenomen. Det bare noe man nesten bare må forholde seg til på en eller annen måte. Ja, men så det jo da igjen tilbake til de sosiale mediene, så det jo da nå bare flere flater det kan foregå gjennom, da, i tillegg til liksom i skolegården eller på fotballlaget eller hjemme i familien eller i venneflokken, så får du det jo nå også via liksom 10 andre kanaler i tillegg. Ja. Du tar opp kjønnsroller i boka. Hva du mener med at kjønnsrollen i dag er mer stereotyp enn på mange tiår? Hva du tenker på da? Det er jo ikke noe jeg på en måte har funnet opp selv. Det er jo et sånn helt reelt faktum som blir på en måte et resultat av den forbrukerkulturen som Norge på en måte har plassert seg godt inn i nå. Litt sånn alla hvordan det egentlig er i USA. Hvor vi har blitt veldig rike på ganske kort tid og har veldig mye rart å bruke penger på. Og hvor folk, eller markedskrefter da, er veldig klar over hva det er som selger, hva det er som treffer. Og hvis du går inn i en hvilken som helst klesbutikk eller en sportsbutikk eller hva det nå skulle være, så vil du jo se at omfanget av for eksempel blå og rosa produkter er kjempemye større enn fra bare da jeg var liten, men ikke minst fra da mine foreldre eller folk som en eller to generasjoner eldre enn meg var små. Og det gjør at rammene for det å være gutt og jente i dag faktisk har kanskje blitt litt smalere da, for mange. Det er veldig fort gjort å havne i den utenfor boksen, hvor det du skjønner at egentlig skal appellere til deg, ikke appellerer til deg, og så tenker du selv at det er noe gærent med deg da. Når du inne på det med rosa og blå, man har jo sett sånne eksperimenter som har gjort på TV, hvor man har klett babyer, guttebabyer i rosa klær og jentebabyer i blå klær, hvor da folk sier, åh, så søt hun, eller han er i folk, eller rosa, så sier de hun, og det blå, så sier de han. Hva er det som egentlig skjer opp i hodet når man tenker sånn? Det handler jo også selvfølgelig Det er bare forutinntatthet man har, eller? Ja, og våre ideer om hva det vil si å være gutt og hva det vil si å være jente, det er jo, disse kjønnsrollene er jo godt plantet inn i hodene våre, liksom, og den samme typen eksperimenter viser jo også at måten vi da snakker til den rosa kledde babyen er annerledes enn måten vi snakker til den blå på. Da er det mer sånn, åh, så søt og pen liten jente, og det var et yndig vesen, den type utsagn, mens den blå babyen får mer sånn, åh, dette var en kraftkar, og han kommer til å bli en utfordring for deg senere i livet, og her var det mye lurt smil, og liksom, det er gjennomgående da, det ser man jo dessverre også i barnehager, og i skoler og så videre, når det er gjort liksom kvalitative undersøkelser der også, at det er ganske stor forskjell fremdeles på måten vi snakker til gutter og jenter i klasserommet på. Og det er jo kjempedumt. Ja, som barnehagelærerstudent så er jeg helt klar over akkurat det, og det er jo heldigvis en problemstilling vi tar opp, men vi skal ikke komme inn på akkurat det, men det blir i hvert fall gjort noe på utdanningsområdet, får vi nå se om det, ja, det er veldig bra. La seg realisere når man kommer ut i virkeligheten. Det er en ting jeg ikke helt forstår, og det er hvordan i all verdens land og rike har rosa-bloggere fått så mye makt. Altså, er det noe, apropos bullshit, er det noe som er bullshit, så er det jo rosa-bloggere. Ja, men jeg synes egentlig ikke det er så rart heller, fordi, altså, bloggere er jo liksom det nye, moderne, kall det idole. Så mens jeg så opp til Heidi Klum eller et eller annet da jeg var liten, så hadde jeg fremdeles et begrep om at hun var supermodell, bodde i Hollywood, hadde tilgang til millioner av kroner og superstylister og sminkører og frisører og så videre. Så det at hun så ut som en amazon og liksom var denne stjernen i mine øyne, det var fremdeles noe jeg ikke lot meg prege så voldsomt av da. Mens disse bloggerne er jo så utrolig mye kjedelige. Nærere. Ja, de er kjedelige, men de er også mye nærere enn folk flest, da, enn hva liksom stjerner i Hollywood er. Og unge har jo ikke nødvendigvis det begrepet om hva som er kjedelig og hva som er kult. Det eneste de vet er at her står det et menneske som på en måte legger ut bilder og skriver om sitt fantastiske liv, og hun bor 3 mil bortenfor meg, handler på den samme butikken som meg, spiser den samme maten som meg, nå forteller hun om hvor jeg kan kjøpe de samme klærne, nå forteller hun om hvor hun har klippet håret. Og jeg tror at den skuffelsen over å da til og med ikke få til å se ut som dem, er mye større enn hva jeg eventuelt måtte være skuffet over, ikke være som Heidi Klum da jeg var liten. I tillegg så blir jo rosa-bloggere gigantiske, nettopp på grunn av den samme, kall det, forbrukskulturen som jeg nevnte i sted, da, i den forstand at det der med markedsføring på blogg er så sinnssykt effektivt for et menneske som vil lansere et produkt og så videre. Så de pumper jo penger inn i disse bloggerne, og da blir det jo fort svære. Men hvor kommer foreldrene inn i bildet her? Altså, det er jo en forelders oppgave å beskytte barna sine mot bullshit, for å si det sånn. Mm. Hva slags rolle mener du den bør ha for å på en måte verne barna sine mot tull og tøv og... Mm. For det første så tror jeg at man burde begrense barns tilgang til media mer enn hva man kanskje gjør i dag. At det er noe man burde bli mer bevisst på og ha et mer sånn aktivt forhold til. Men det er vel, altså, man må snakke mye om disse tingene da. Man må ta det på, hvis barnet ditt er slitent eller sier at det, hun eller han føler press fra sosiale medier, så må man ikke avfeie det som en sånn tullete ungdomsting, som noe vedkommende kommer til å vokse av seg, men faktisk ta disse problemene på alvor og erkjenne at det er et ganske slitsomt og nytt problem, da. Ja, det er jo helt utrolig at man må si til foreldrene at de bør snakke med barna sine. Det er jo liksom... Det kommer jo veldig ofte ned til det. Ja, man sitter jo ikke hjemme og spiser middag sammen lenger etter det, forstått. Men ser man noen forskjeller på ulike steder i Norge? Kan man tenke seg at presset er større her i Oslo enn for eksempel i Tromsø, der jeg kommer fra? Eller Hammerfest, som kanskje er en enda mindre by? Nei, det er liksom både og, fordi det fascinerende med sosiale medier, holdt opp å si, er jo at i motsetning til kalde bykultur, så er jo det noe absolutt alle har tilgang til. Så jeg reiser jo veldig mye rundt på ungdomsskoler og prater om dette, og er både i by og i grisgrendte strøk, og veldig mange av spørsmålene jeg får i etterkant av foredrag og sånn er helt like, uavhengig av hvor i Norge jeg er, og alle liksom nikker anerkjennende på liksom spørsmålet om dette er noe de føler på, om de synes det er slitsomt. Men det kanskje det rammer litt annerledes, altså forekomsten av for eksempel spiseforstyrrelser blant unge jenter på Oslo Vest er jo mye større enn andre steder rundt i landet. Så det kan godt hende at det liksom manifesterer seg på litt forskjellige måter, men jeg tror det er et press alle unge nærmest føler på i dag. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Med tanke på at du er mye ute og reiser og holder foredrag og sånn, hvilken vei ser du utviklingen går? Jeg er jo veldig opptatt av å fortelle folk at dette er en på en måte situasjon vi har havnet i, og dermed også en situasjon vi kan komme oss ut av, og at det handler om forbrukermakt, da. At det er veldig, man kan velge hva man vil bruke penger på, man kan velge hvilke reklamekampanjer man vil støtte. Man kan også være veldig vokal hvis det er ting man ikke liker, hvis det er ting man reagerer på. På sosiale medier for eksempel, positive ting med sosiale medier. Og det tror jeg veldig mange unge også skjønner, da. Det høres bra ut. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, journalist og forfatter Oda Faremo Lindholm. Takk.